listy, to zwrócimy Ci do 200 zł miesięcznie w formie kuponu. Szczegóły na gwarancja.allegro.pl. Allegro. Nasz najkorzystniejszy sklep. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 6 maja, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Uroczystości związane z koronacją króla Karola III trwają w Londynie. Lokalne inwestycje stały się możliwe dzięki uszczelnieniu budżetu, mówił o tym premier na spotkaniu z wyborcami. Rosjanie wciąż intensywnie szturmują w Donbasie, donosi ukraińska armia. W Londynie trwają uroczystości związane z koronacją króla Karola III. U głównej ceremonii w opactwie Westminster weźmie udział ponad 2000 gości, w tym polska para prezydencka. Na miejscu jest nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Dawidzie, powiedz, jak wyglądają ulice w Londynie i jakie są najważniejsze punkty koronacji. Na ulicach Londynu wzdłuż trasy przejazdu procesji z parą królewską zgromadziły się gęste tłumy. Niektórzy, jak mi wcześniej mówili, zajęli swoje miejsca jeszcze w czwartek i rozstawili namioty. Wszystko po to, aby mieć jak najlepsze miejsca. Sama msza koronacyjna rozpocznie się za niespełna godzinę. To wtedy nastąpi szereg symbolicznych gestów i ceremoniałów. Niektóre z nich są niezmienione od wieków. Wśród nich na przykład przysięga, którą złoży król Karol, i wreszcie namaszczenie. Najważniejszy moment koronacji i jednocześnie bardzo osobisty. Będzie się za specjalnym baldachimem. Pod koniec mszy na głowę króla zostanie nałożona korona. Rozbrzmią fanfary i dzwony opactwa, a w całym królestwie zostaną oddane saluty armatnie. Następnie procesja z parą królewską na czele wróci do pałacu, gdzie około godziny 15 na zakończenie uroczystości zaplanowano przelot samolotów Królewskich Sił Powietrznych. To był Dawid Grygorcewicz, a procesja ruszy za niespełna 20 minut. Monarcha zasiądzie w karocy przygotowanej na diamentowy jubileusz Elżbiety II, najnowszej ze wszystkich królewskich karoc. Opowie o niej Adam Dąbrowski. To projekt Australijczyka Jima Frecklingtona. Stworzona jest z materiałów, które dotąd były częścią historycznych budynków. Od anglikańskiej katedry w Canterbury przez katolicką katedrę westminsterską, londyńską Tower, zamki Carnarvon w Walii i Balmoral w Szkocji, a nawet antarktyczne bazy odkrywców Scotta i Shackletona. W panelach na drzwiach są na przykład fragmenty Mary Rose, flagowego okrętu Henryka VIII, bombowca Lancaster, a także jabłoni należącej do Isaaca Newtona. Jednocześnie jest to pojazd nowoczesny, klimatyzowany, z elektrycznie opuszczanymi szybami. W konstrukcji użyto aluminium. Zamontowano też resory. Komfort jazdy nieporównanie większy niż w XVIII-wiecznej złotej karocy stworzonej dla Jerzego III i słynącej z tego, że jest bardzo niewygodna. Królowa Elżbieta II jej nie znosiła, ale Karol nie będzie miał wyboru. W drodze powrotnej zasiądzie w najcięższej karocy królestwa. No, o klimatyzacji i o ochronie przed wybojami będzie musiał zapomnieć. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił znaczenie lokalnych inwestycji, które zmieniają życie mieszkańców mniejszych miejscowości. Szef rządu mówił o tym podczas wizyty we wsi Radzieje w gminie Węgorzewo w województwie warmińsko-mazurskim. Premier powiedział, że lokalne inwestycje stały się możliwe dzięki uszczelnieniu budżetu. To, że możemy zmieniać życie mieszkańców takich mniejszych miejscowości, jest sensem działania rządu Prawa i Sprawiedliwości. To naprawdę dla nas najważniejsza rzecz. Rozmawiałem wcześniej dzisiaj tutaj z panem burmistrzem, który powiedział, jak wyglądało życie jeszcze 8-10 lat temu. Poziom bezrobocia 25% i przekraczający w niektórych miejscach. Drodzy państwo, to naprawdę dramaty ludzkich rodzin. To dramaty wielu, wielu rodzin. To dramaty wielu, wielu ludzi. To coś, co powodowało, że trzeba było kupować na zeszyt. Premier odwiedza teraz Olecko w województwie warmińsko-mazurskim. Z raportu ukraińskiego sztabu generalnego wynika, że Rosjanie wciąż intensywnie szturmują w Donbasie, w szczególności na kierunku Bachmutu, Awdijiwki i Mariinki. Ostatniej doby siły ukraińskie odparły 50 szturmów. Jednak według ekspertów Rosjanie są w trakcie zmiany taktyki działań bojowych w Bachmucie z ofensywnej na obronną. O szczegółach Paweł Buszko. Analitycy z amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną w swoim raporcie wskazują, że rosyjskie Ministerstwo Obrony najprawdopodobniej zmieniło priorytety na polu boju, rezygnując z prób zdobycia Bachmutu na rzecz przygotowań do obrony. Rosjanie mają oszczędzać amunicję i inne zasoby w celu przeciwdziałania spodziewanej ukraińskiej ofensywie. Jak czytamy, zmiana operacyjnych priorytetów sprawiła, że najemnicze tzw. oddziały Wagnera nacierające w Bachmucie znalazły się w trudnej sytuacji. Stąd też zdaniem ekspertów wczorajsza deklaracja szefa Wagnerowców Jewgenija Prigożina o tym, że 10 maja jego oddziały opuszczą Bachmut. Jako przyczynę podał on braki w dostawach amunicji. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

każdego oddechu. Zaplątały się okruchy sekund. Jesteś wieczny. Przeskakuję przez igielne ucho ze wszystkimi wielbłądami ze złota. Nie zdążyłem się przygotować. To ta chwila, gdy się skupiasz na sobie. Zapomniałem, że można było wolniej. Z mojego dysku znika cały folder. Posłuchaj ciszy. Tutaj zaczyna się świat. Na pewno słyszysz. Posłuchaj ciszy. Tutaj zaczyna się świat. Na pewno słyszysz. Posłuchaj ciszy. Wystarczy przestać się takie nowości, które poszybowały wprost do pierwszej dziesiątki. Jedna z nich za moment. Wcześniej, proszę państwa, kapela z Glasgow w trójce Simple Minds. I fail to see, but we got spirited away, got separated in the night. Somehow we drifted from a path. Spirited in the night, spirited away. Somehow the doors became. And all our dreams just slipped away. Back then I hoped that we could talk. No idea what I'd say, but we got spirited away. Got separated in the night. Somehow we drifted from the past. No longer see things from afar. simple as can be. There's so much I don't understand, so much I fail to see, but we got spirit it away. W kwietniu w wieku 96 lat odszedł Harry Belafonte, był pomysłodawcą słynnej piosenki We Are The World, aktor, piosenkarz, obrońca praw człowieka, wybitna postać. Muzyczny hołd artyście składa Lenny Kravitz, to nowość na miejscu 10. Muzyczny hołd Harrymu Belafonte składa Lenny Kravitz. Ten utwór na miejscu 10 jako nowość. Są też utwory czekające na wejście do 30. A jeśli Państwo chcą głosować, to zachęcam także do skorzystania z naszej trójkowej aplikacji. Na zegarze 26,5 minuty po godzinie 11. Muszę.

Eagle Eye Cherry świętuje. A proszę Państwa, utwór, który przed nami zabrzmiał premierowo 18 kwietnia. Chodzi o kultowy przebój grupy Jam. Czerwony jak cegła doczekał się nowej aranżacji w wykonaniu Leszka Cichońskiego i Jose Torresa z gościnnym udziałem Sebastiana Riddla. Czy ten utwór dostanie zielone światło od Państwa? Obecnie czeka sobie wśród nowości. Jak Benjamin i udaje, że śpię. Może walę kilka drinków, chyba nakręcą mnie, nakręcą mnie. No, nie wiem, jak mam to zrobić, bym przyznał się stać. Władzę czule jej ciało, skradam się do jej ust. Wiem, że to jeszcze za mało, aby siebie mieć. No, aby mieć. Czerwony jak cegło, rozdziany jak piec. Czerwony jak cegła, Leszek Cichoński, Jose Torres i Sebastian Riddel. To nowość. Proszę Państwa, w najnowszym notowaniu zarysowała się pewna tendencja związana z Peterem Gabrielem. Jego panoptykon radzi sobie bardzo dobrze, bo obecnie na 6. miejscu. Jednak nie można tego powiedzieć o I.O. Utwór zaliczył spadek o 12 pozycji. Teraz na miejscu 22. I'm just a part of everything.

twój zapach i twój smak. Czuję to, gdy tylko zanurzę w nim twarz. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorące. Uciekam przed nimi, tak co noc. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorące. Uciekam przed nimi. Dwie propozycje do kolejnego notowania za nami. Nasze spotkanie zaczęliśmy od Simply Red. Słuchaliśmy także nowej wersji utworu pod tytułem Czerwony jak cegła, ale brakuje nam jeszcze jednej propozycji. Teraz w trójce Pet Shop Boys, które także ma szansę znaleźć się w 58. notowaniu. Epka pod tytułem Lost ukazała się 14 kwietnia. Przed nami utwór otwierający. Pet Shop Boys czeka na Państwa głosy lpt.polskieradio.pl. Dzisiaj koronacja króla Karola. Reginald Dwight nie wystąpi. Zresztą Elton John także nie. To jest jedna osoba, proszę Państwa, ale pojawi się w trójce. 11 minut do 12.